diario baskoko alea zabor poltsan dago. Zabor poltsa balkoian zintzilik, balkoia klase tainekoa amesten duen etxean. Etxea jatorri proletarioko auzoa. Zoa autoek itoa duten herria, herria industriak txikitu baiaran. Eta baiara herria alde erritxu batian, herria aldea inoiz izan den nazioa. Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan. Kanko garbi baten zabor bortxan. Nazioa izango ez diren estatutan dago. Estatua kontinente naspilatua. Kontinenteak ez daki zein mundutan dagoen, baina munduren batean dago. Eguzki sisteman zintzilin dago. Eguzki sisteman hor nonbait. Diario baskoko alea duen zabor poltsarekin, ura ere zintzilik dago hortzea. Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan. Kanko garbi baten zabor poltsan. Eta zer pentsatuko ote dute gutaz beste planetako biztanleek etortzen direnean bere espazio untziekin? Askotan etortzen direlako, eta ikusten dutenean zabor poltsa balkoian zintzilik. Badela lurra izeneko planetan, alako galaxia urrun horretan, birziklatzea ere merezi ez duen diario basko izeneko zerbait? Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan. Kainko garbi baten zabor poltsan. Gauza guztiek dute bere lekua unibertsuan. Hainko garbi baten zabor poltsan.